राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 27 सितंबर 1999 साया लगभग 4 बजे भिवानी हरियाणा। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को संत महात्माओं को सादर अभिवादन कर आप लोग मेरे समक्ष कुछ बातें कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मेरी बारे में 80 बातें मालूम है, वो शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की, संत महात्माओं की वाणी की, उनकी है और त्रुटियां हो जाए वो मेरी व्यक्ति है। आप लोगों से यही आशा है कि आप सार ग्रहण करेंगे। संत महात्माओं का सिद्धांत है सारियन तत्व ग्राह्य उपास अंश यथा क्षीम अभिमान्ध्यात। जैसे हंस होते हैं वो जल के बीच में मिले हुए दूध वो तो ले लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, ऐसे ही सज्जन पुरुष सार सार ग्रहण करते हैं। ऐसे ही आप ग्रहण करेंगे ऐसी ही आशा है। अभी मेरे पास में गुरु के विषय में कई बातें आई हैं, तो गुरु के विषय में कुछ कहने का उद्योग करता हूं। मैं अपनी बातें अपने विचार से, संतों के विचार से, शास्त्रों के विचार से, महापुरुषों के तत्व के जीवन भूतों के विचार से जो ठीक बात मालूम लेती है वैसे ही कहने की चेष्टा करता हूँ। मेरी बातों में कमी रह सकती है, पूर्णता हो जाए ऐसा तो नहीं कहता, बहुत बातों की कमी है। परंतु आजकल जो गुरु के विषय में बातें चलती है उससे मेरे को संतोष नहीं हो रहा है, बड़ा अनर्थ हो रहा है। इस वास्ते कुछ बातें कहता हूं मैं, उनमें जो बात सार बात वो ग्रहण करनी है। तो गुरु कहे गुरु की बात तो जो महिमा है वो भगवान से भी अधिक है। वास्तव में तत्व के जीवन मुक्त तो जो गुरु होते हैं ऐसे गुरुओं की महिमा भगवान से भी अधिक है। लोग बहुत से इस दोहे को लाया करते हैं, सामने कहा करते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए बताए। तो गोविंद साक्षात सामने खड़ा कर दे तब गुरु की बलिहारी होती है। गुरु को सामने खड़ा न करे तो गुरु का गुरुपना नहीं है। गुरु का गुरुपना भगवान को भी सामने कर दे। शास्त्रों में आया है गुरु अगर रूठ जाए और भगवान रूठ जाए तो भगवान को मनाते गुरु मना देते हैं, पर गुरु को मनाना आत्मेत ही है वह विशेष बात है। ऐसी बहुत सी बातें आती है शास्त्रों में, उन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, भाइयों को, बहनों को, माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरु की महिमा के विषय में कहा जाए, को न गुरु गुरु देव की भेंट में वस्तु न हेते हो लोग न में, ब्रह्मानंद समान तो मुझे नहीं, धन मान लाख करोड़ दिया, ऐसी करिए गुरुदेव वे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो मोह का बंधन है शास्त्र में, संसार में, वो गुरु महाराज की कृपा से टूट जाता है, बात सच्ची है। परंतु आज देखते हैं तो मोह अधिक हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। हमारे शिष्य होकर के दूसरी जगह चले गए तो गुरु जी ने सही नहीं है, उसके वास्ते उसको नाश कर देना, उसको तंग करना, कष्ट देना, ऐसा विचार करते हैं, ऐसी बातें मेरे सामने प्रत्यक्ष में आई है। तो ये गुरु कोई बात नहीं है, ये बात एक पक्षपात ही है। इससे कल्याण हो जाए ये सपने में संभावना नहीं है। अरे हमारी बात सुनने वाले चले गए दूसरे सुनने के लिए, तो वो सहा नहीं जाता, ये कोई गुरु होता है? हमारी सत्संग सुने और दूसरी जगह चला जाए तो हम गुरु हो जाते हैं। ये गुरु कभी हो सकता ही नहीं, ये सब गुरु नहीं है, गोरु है, पशु है। राग द्वेष हर्ष शोक विषमता द्वेष मन में दूसरी जगह चला गया, उनका नाश करना, उसको मारपीट करना, उनकी चीजें चुरा लेना, उनको दुख देना, ये गुरु धर्म कभी हुआ नहीं, किसी समय में नहीं हुआ। अभी इस समय मैंने देखा, मेरे सामने ऐसी बात आई है, और दूसरे के पास चले गए, दूसरे सत्संग में चले गए। मैं तो ये बात मानता हूं, गुरु एक, गुरु अनेक, सेवा अनेक। असली गुरु के शिष्य हो गए वे कहीं जावे वो कभी भी अनाचार नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, अनाचार नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, लोग पर लूटपाट नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। गुरु के पास में गए, गुरु मिल गए, फिर भी राग द्वेष ईर्ष्या दौर पाखंड साथ में, हर मार पीट और गुरु निर्षत, ऐसा काम करना, सपने में भी गुरु नहीं मिले, गुरु नहीं मिले हैं, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते। जो हमारी बात नहीं सुनकर दूसरी जगह चले गए, हमारा सुनकर और जगह चले गए। अरे भाई निशंक रहो, हमारे कहीं भी जावे, न गमोती दरिया लाज न मारे इष्ट को फारे जाओ फिर आए। वे अपने इष्ट को शर्मिंदा नहीं करते, जहां जाते वहां भी कल्याण ही करते। सच्चे गुरु होते हैं वे चेला नहीं बनाते, वे गुरु बनाते हैं। उनके पास में जो शिष्य बन गया वो संसार का गुरु बन गया, वो छोटा नहीं रहा, वो परमात्मा को प्राप्ति करने वाला हो गया। तो गुरुओं के पास में गुरु की टकसाल होती है, जैसे रुपये और मोहरे जब बनती है उसको टकसाल कहते हैं। तो गुरु के पास में गुरु बनते हैं, गुरु बनते हैं, जो बनते हैं वो गुरु ही गुरु बनते हैं। गुरु की एक टकसाल लग जाती है, गुरु बन जाते हैं। जो राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं, महान नीच है, महान नीच, महान नीच, द्वेष करते हैं, विरोध करते हैं, दूसरी जगह चले जाए तो जलन होती है, ये गुरु होता है। महान धिक्कार देने के लायक आदमी है, मनुष्य बना भी नहीं है, गुरु है ये मनुष्य बना भी नहीं। और कहते हैं गुरु महाराज है, शास्त्र पुरुष है, वो भोग भोग ना सब है, उनके लिए शास्त्रों में छूट है, बिल्कुल नहीं है। यज्ञ लाया चलती तत्देव तरुण सत प्रमाण गुरु थे लोग स्वरूप होते, भगवद गीता के तीस अध्याय में आया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करना है यद यद आचरती श्रेष्ठ जो जो आचरण करता है तत्व तो उसी अनुसार ही दूसरे लोग आचरण करते हैं। शहद प्रमाण करते लोग वो जिसको प्रमाण कर देता है लोग उस अनुवर्तन करते हैं। इसमें का ध्यान देना है यद यद आचरती श्रेष्ठ तद एव इतरो जना जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है तद तत एव पांच सदाय पांच यद यद आचरती शेष यद और तद तत एव तद तत और एव पांच है। मानो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दुनिया वैसा ही आचरण करती है और सहयत प्रमाणम गुरुदे वो जिसको प्रमाणित कर देता है कह देता है वस्त्रों से लोग बढ़ते उसी अनुसार बर्ताव करते हैं। तो इसमें दो शब्द आए सहयत प्रमाणम गुरुते लोकस तद अनुवर्तते दो शब्द और मैं यद यद आचरती से यद यद आचरती से तत्त एव श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण दुनिया मात्र के लिए आदर्श होते हैं। हम किसका आचरण देखे महाजनो ये नगत सपन था महापुरुष रस्ते चलते हैं उसी चलते उसी रस्ते चलना चाहिए। जो लड़ाई झगड़ा करे हमारी बात सुन और जैसे लगातार शादी जाता है लड़ाई करते हैं झगड़ा करते हैं मारपीट करते हैं उनका आदेश करते हैं ऐसी बातें मैं आज सुनता हूँ प्रत्यक्ष बात है ये झूठी नहीं है बीती हुई बात है थोड़े दिनों की बात है। वे गुरु कभी नहीं हो सकते वे तो एक अपनी टोली बनाने वाले होते हैं हमारी टोली बन जाए संसार में मैं एक पंडित हो जाऊं मेरे को लोग अच्छा समझे ये मारपीट अच्छा समझे लड़ाई जोर से अच्छा समझेंगे हमारे शिष्य होकर वहां चले गए उन्हें अग्नि लगा देना उनको धक्का देना उनका मारपीट करना उनका तिरस्कार करना गालियां देना ये कोई गुरुधर्म है? ये गुरु की बात है? कभी ये बातें आज देखिए मैंने ये बीती हुई बात है अभी नई पुरानी बात नहीं है। ऐसी बातें देखी वहां गुरु का नाम निशानी नहीं है श्रेष्ठ पुरुष है ही नहीं वे बिल्कुल ही भीतर से ही यदि यदि आचरती श्रेष्ठ गीता कहती है श्रेष्ठ पुरुष आचरण करना है उनका बात आती है बुद्धाद्वैत तत्व से यथेचा शरणम यदि सुनाम तत्व दिशा से को भेदोष से भक्षण है। कहते हैं शास्त्र पढ़े हुए महात्मा है तत्व के जीर्ण मुक्त है तो मुक्तों का शरण हो सो सुनाम तत्व दिशा तत्व ज्ञानी में और कुत्ते में क्या फर्क है? ये पंचदशी में लिखा है ये मामूली ग्रंथ की बात नहीं है। बुद्ध अद्वैत तत्व से अद्वैत तत्व को जानते हैं ये शासन में शास्त्र जो आश्र करो शास्त्र सिद्ध करो उसे छूट है बिल्कुल नहीं है कभी नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष तो आदर्श होता है सबके लिए हम लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं कैसे कैसे आश्रम करें तो उन महात्माओं को जो महाजनो ये न महाभारत में आया है महाजनो ये न गत सपन था युधिष्ठिर महाराज का और यक्ष का संवाद है उस संवाद में ठीक तरह से वर्णन आया है। श्रेष्ठ पुरुष जिस रास्ते चलते हैं उसी रास्ते आप लोग चलो आपको आचरण है तो वे मारपीट करते हैं अपने शिष्य महाराज शिष्य हो गया रोज ध्वज चला गया भाई मेरे तो घृणा होती है ऐसे आचरण वालों से घृणा होती है मन में पूज्य भाव कैसे उड़े सकता है कोई पूज्य भाव लगते हैं तो कोई सूरवीर है सूरवीर गायक है आप पक्षपात है। भाइयों बहनों संत महात्मा पुरुष होते हैं किसी से बैर नहीं करते किसी से द्वेष नहीं करते किसी का बिगाड़ नहीं करते किसी को मारपीट नहीं करते किसी का अनिष्ट नहीं करते। अगर श्रेष्ठ पुरुष भी अनिष्ट करेंगे तो अच्छा आचरण करेगा कौन? हम आशा रखे तो किसी से आशा रखे। इसमें लिखा है क्या, जीवन मुक्त पुरुष शास्त्र विरुद्ध भोग भोगना भोगना है उनको शास्त्रों में छूट है, बिल्कुल नहीं है। आप लोगों में ऐसा है विचार तो शास्त्रों की बात आप बचा सकते हैं, शास्त्रों में नहीं है। इस विषय में मैंने अध्ययन किया है, मैंने विचार किया है, देखा है पुस्तकों को, और इस विषय में अच्छे महात्मा और संतों से मेरा खूब विचार हुआ है, आपस में प्रश्नोत्तर हुए हैं, वर्षों तक इस विषय का अध्ययन हुआ है, बिल्कुल नहीं होता। सात संतों में सात पुरुष पुरुष और जीवन मुक्त पुरुष खुद आचरण करेंगे तो सुना तत्व दिशान से तो कुत्तों में गधों में और उन पुरुषों में क्या फर्क है। सुनाम साफ लिखा है कुत्तों में उनमें क्या फर्क है। बुद्धा द्वैत तत्व से यदि शासनम यदि बुद्धा द्वैत तत्व है तत्व को जानने वाले हैं उन्हें का यथे शासन होगा। यदि ऐसा होगा तो सुनाम तत्व दिशा में सही है तत्व ज्ञानियों में और कुत्तों में क्या फर्क है। क्या कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाएगा तो वह चरण धोकर जाएगा, वो कहीं शुद्धि रखेगा। तो सुना मैं तत्व दिशा से कुत्तों में और तत्व में कोई फर्क नहीं है। कुत्ते किसी बताया है ये पंचदशी के बाद के आप पढ़ लेना, और जो पढ़े हुए चढ़ते हैं फिर नहीं तो फिर पढ़ लेना देख लेना। को भेदो अशुचि भक्षण है अशुद्ध जीवन खाने में कुत्ते में उनमें क्या फर्क है। शास्त्रों के पढ़े लिखे पुरुषों के द्वारा तो आदर्श आचरण होते हैं। गीता कहते हैं लोक संग्रह में वापि संपन्न सन कर्तुम अर्हसि। अर्जुन को कहते भगवान लोक संग्रह के लिए भी लोगों को उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लाने के लिए उनको आचरण करना चाहिए। सब में आदर्श पुरुष होते हैं, आदर्श संसार भर में संसार के भर में जागृत पुरुष होते हैं, वे गुरु होते हैं। ये गुरु शब्द है अच्छा शास्त्रों में कहे महिमा आई है तो महिमा सच्चे गुरु गई है पाखंड गई है। ये तो बहुत नीच पुरुषों का काम है, उसे लड़ाई करना हमारी रुचि आगे हमारे और दिन चलेगा जीने। तो तुम गुरु बने हो धिकार दिया है इसमें, कहीं शास्त्रों में उसकी महिमा वर्णन नहीं है। जैसे हनुमान जी के सामने काल देवी आया, बड़ा भगवान के नाम को कीर्तन कर रहा है बड़ा अच्छा है, और कहा तुम स्नान कर आओ महाराज में जब प्यास लगी है कि कौन तुम जल पी लो, ये तांत्रिक में प्यास ज्यादा लगी है तुम सरों में जल पी कर आ जाओ तुम्हारी रिश्वत लेंगे। वो जल पीने को गए वहां मकड़ी ने पकड़ा, मकड़ी ने कहा कि महाराज ये राक्षस है राक्षस, ये सावधान है ना, ये गुरु मत बनाना। पीछे जा करके महाराज गुरु दक्षिणा पैर दे दो, पूछ में लपेट कर महाराज जोर से प्राण मुक्त हो गए, मर गया खत्म कर दिया उसको। ये गुरु जी पूछा है कपट में नहीं हुआ तो राजा महाराज कितनी रामायण के प्रथम कांड में आता है। ऐसे गुरु होते हैं, वंश का नाश हो गया राजा का विचार रहेगा वंश का नाश हो गया, गुरु हुए एक तनु हमारा नाम एक तनु है जब शिष्य भई तब हमें पैदा हुए। ऐसा पाखंड करने वाले कड़ा मुंह करना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए घरों से। मैं कड़वा कड़वा कहने के लिए संकोच करता हूँ पर तुम करूँ क्या, शास्त्रों की ये बात है ये चले आए। आजकल बाहर जाते घूम कर एक साथ में लाखों आदमियों को गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु दीक्षा मालूम वाली चीज नहीं है। जो आज से महात्मा है वे गुरु बनाए हैं वर्षों तक रहे हैं, महाराज थे एक दंड स्वामी, वे बड़ा बदली घाट में रहते थे। उस पर एक शिष्य गया तो महाराज मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, कहते वो बर्फ पड़ती है जहाँ पर भीतर नहीं आती है, बाहर जाओ डांटा भी उसको, वो छोड़ा ही नहीं बाहर रहा कृष्ण से। पर कई दिनों के बाद में उनको शिष्य बनाया, सामान्य शिष्य बना दे सबको शिष्य देखते दी। भैया ये गुरु का काबिल नहीं है, ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है, आपने सुना हो तो बता सकते हो, मेरी दृष्टि में ऐसा आया नहीं। वो गुरु कभी नहीं होता जो सब सबको मंत्र दो, सबको मंत्र दे दिया, दुनिया माते को दे दिया, सभा में सबको मंत्र दे दिया, सब चेला बढ़ गया। ये चेला बढ़ने वाले गुरु बनाने वाले दोनों महान पाखंडी है। मैं तो ऐसा कहता हूँ ऐसा से अपने अलग रहो, मैं विरोध करना नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ इसे अलग रहो, हाथ जोड़ दो, अलग रहो, भजन स्मरण करो, उनके फेर में कभी मत फंसना, उनके शिष्य मत बनना कभी, कल्याण चाहो तो, नहीं तो टोली बनाओ अपनी अपनी, आप लड़ो झगड़ो झगड़ा करो, कल्याण के काम गंदी नहीं है वहां। अब आप समझो लड़ाया में कल्याण होता है, उद्धार होता है, जो शिष्य बन गए ये बैर होता है, विरोध होता है। ऐसी बातें हमारे सामने देखने में आई है, टोलियां बनाने वाले वो गुरु नहीं होते भाई। गुरु महाराज ये तो बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में, गुरु की महिमा गोविंद से अधिक, भगवान से अधिक अधिक महिमा बताई है। अनाधिकार से जीवन जन्म मरण में आ रहा है उसका उद्धार कर दे, भगवान ने कृपा करी, भगवान बड़ी कृपा करते हैं तो मनुष्य ही देते हैं। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबू करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, करुणा कर कृपा बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु मनुष्य दे सही देते। तो मनुष्य दिए भगवान के दिए हुए मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में जा सकता, नर्ग में जा गया, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुभनी। बाल उत्तरकांड में कागभूषण जी के गुरु जी ने सात प्रश्न किए, सात प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि सबसे उत्तम देह कौन सा है, सो कहा है सबसे उत्तम मानव देही, जीव चराचर जाचत देही, सर अचर सब जीव जाचना करते हैं वे उत्तम पुरुष हैं। उनके पास ये जीव बेचारा फिरता है तो भगवान मनुष्य को जन्म देते हैं, भगवान भगवान ये दिए हुए मनुष्य जन्म में से मनुष्य बन करके नरकों में जाते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग शेरी। मनुष्य शरीर दुर्लभ है और दुर्लभ की महिमा बताते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग शेरी और ज्ञान वैराग भगति सुभदेरी मनुष्य देही है। तो मनुष्य देही भगवान कृपा कर देते हैं, उस मनुष्य देही से नरकों में जाता है। क्या गुरु का बनाया हुआ शिष्य भी कभी नरकों में गया है, कहीं आपने सुना है? भगवान के बनाए हुए मनुष्य शरीर के लिए बताया है, सब बातें कही है, सात विवाद है, 14 लाख जोड़ी, सात जगह जाता है वो, गुरु बनाए हुए शिष्य बनाते हुए, मनु मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, मनुष्य शरीर का प्राप्त करने वाले की ये दशा होती है। उन्होंने सबसे पहला नरक बताया, सबसे दुर्लभ मनुष्य देही, जीव सराचर जाचत देही, जिस मनुष्य शरीर की जाचना मात्र जीव करते हैं कि हम भी मनुष्य बन जाए तो भगवान की प्राप्ति कर ले, सदा के लिए कल्याण हो जाए, फिर कभी जन्म मन में आना ही नहीं पड़े। वे परमात्मा के दिए हुए मनुष्य जन्म से परमात्मा की तरफ होते हैं, तो उनके दिए हुए नरक और स्वर्ग अपवित्र, पहले सबसे पहले नरक लिखा है। भगवान के बनाए हुए मनुष्य उनको सात गतियां होती है, जब सबसे पहले नरक बताया। कहीं गुरु महाराज मिले और उसमें नरक हो जाए, मुक्ति होगी, कल्याण होगा, उनके आचरणों से कल्याण होगा, उनकी बनाई हुई वाणी से कल्याण होगा। आज हमने देखा है कलकत्ता में, जयपुर में लाख लाख आदमी सत्संग करते हैं, सत्संग में इतने नहीं आते जितने रामायण के पाठ में आते हैं। आपने देखना हो तो गीता जयंती पर हमारा विचार है, वो आप लोग देखें कैसे लोग आते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, सत्संग हम करते हैं, इतने आदमी नहीं आते सत्संग में, हमारे सत्संग में इतना नहीं आते, रामायण के पाठ में इतने आदमी आते हैं। आप देखें भाई, जीते रहेंगे और सामने गीता जयंती आएगी तो आप देख लेना, और मर जाएंगे तो खत्म है, पता है नहीं कल का ही पता नहीं, कल तक जीवेंगे ये पता नहीं है, सही का कुछ मानना पता नहीं, बड़ा ही कच्चा मामला है। गंदी तेरी गंदी का या तेरा क्या गुण गाऊं, मैं लरजा पगल रह न पाऊं। ये गंदी काया है, देखते देखते बस हो जाता है। कल का कल्याण में कलकत्ता में सत्संग करने में एक माई का शरीर शांत हो गया, सत्संग करने लिए आई थी, क्या उसे शरीर शांत हो गया, कुछ पता नहीं। इस बार से जीते रहेंगे तो आप लोग जरूर देखना, उन्हें बन जाएंगे तो भी देख लेना, तो तुम्हारा देख लेना। ये ऐसा काम है भाई, इस बात से हम पूरा नहीं कहते, पर देखना हो तो सत्संग में इतने आदमी नहीं आते। मेरे आश्चर्य आता है कि सत्संग में कई बातें बताते हैं और मैं केवल पाठ होता है रामायण का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संत हुए, जिनकी वाणी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का चरित्र जिसमें, वो वाणी सुनने के लिए लाखों लाखों आदमी आते हैं, लाखों आदमी बड़े सुंदर और पाठ करते, पांच पांच छह छह घंटा मस्त होते रहे, मस्त होते रहते हैं। संत महात्माओं की वाणी का ये प्रभाव है। कितने वर्ष हो गए, संवत 1631 करूं कथा हरिपद दर्शी सा, संवत 1631 2000 से उम्र आया है, 1631 रामायण की बात बोली, उस रामायण के सुनने के लिए, रामायण पाठ के लिए जयपुर आदि शहरों में देखा, हमारे सत्संग में नहीं आते, इतने सत्संग में लोग नहीं आते जितने संतों में उस वाणी में आते हैं। तो महात्मा लोगों की वाणी ऐसी विलक्षण है कि जिसमें मुर्दा भी जीवित हो जाए, ऐसी ऐसी वाणी है। हमारे मनुष्यों को बड़ी प्रसन्नता होती है, भागते भागते आते हैं, और मोटर वाले, तांगे वाले, रिक्शा वाले सब बड़े खुश होते हैं, हमारे पैदा बहुत होती है, ये रामायण में जो लोग आता है जो हमारे पैदा होती है, सब लोग खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, कलकत्ते ही बात है। अब इस विचार तो है भाई, जीते रहेंगे तो देख लेना, अरे मर जाते तो देख लेना, ये देख लेना क्या कहते मर होता है। देखो तो संतों की वाणी में कितनी ताकत है, कैसे ऐसे हुए हैं, वो स्वामी तुलसीदास कद हुए, संवत 1631 कथा भगवान ने रामायण बनाई, उस रामायण के पाठ से कितने लोगों को उद्धार होता है। स्वाभाविक अपने घर में पाठ करते हैं, गरीब से गरीबी झोपड़ी से लेकर के बड़े रखपति करोड़पति बड़े धनी आदमियों के घर में सब जगह रामायण पहुंची, रामायण के द्वारा सबको लाभ होता, छोटे बड़े ऊंचे जिसे सबको ही पाठ में इतना बात मैंने उत्साह देखा है, मेरे देखी हुई बात है। तो संतों की वाणी ये काम करती है, संतों के बाकी इतना काम करते हैं। भगवत वाणी है गीता आदि का, हम गीता की विभिषण करते हैं, गीता का प्रवचन करते हैं, गीता पर लिखा भी है, गीता पर विवेचन भी करता हूँ, इतने आदमी नहीं आते, जितना रामायण के पाठ में आते हैं इतने नहीं आते हैं हमारे सामने बात है। हम गीता विभूषण करते हैं, मन में भी समझते हैं हमको अच्छी बात कहते हैं, मगर महात्माओं के समाज देखते साधारण बात कहते हैं, अपने विचार से कहते हैं। आप देखो हमारे विचार गीता जी हमने लिखा है, जो समझा है और फिर समझा है, फिर गीता परिशिष्ट लिखा, परंतु उस कथा के विश्वेद से आदमी ले आते। आप देख लो, आपने देखा हुआ है, बहुत से भाई है, बहुत सी बहनों है जिनके देखा हुआ है, तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनके शास्त्रों शास्त्रों में छूट नहीं है, शहरों में घूम घूम विचार करते हैं, प्रचार करते हैं, तो शिष्यों का उद्धार हो जाता है। महान कलेश होगा, जैसे कोई कपट मुनि था, कपट मुनि क्या दशा हुई था जाकी, अरे हनुमान जी के सामने कालने में आए, उन्हें क्या दशा हुई, ऐसी दशा होगी, ऐसे गुरुओं की भैया, ऐसी पुरुषों ऐसा के लिए हमने गुरु के कल्याण, गुरु के सदा कल्याण हो जाए, तो गुरु बिना कल्याण नहीं होता है, क्या ही पुस्तक लिखी है। अब देखो पुस्तक आई बताते हैं, यहाँ आई है, सुना है मैंने, वो पुस्तक आप देखो पढ़ो, उसमें सब पूरे भाव हमने पूरे नहीं कहे हैं, कह नहीं सके हमें, अभी छपी है चातुर्मास में हमारे, तो उस चातुर्मास में ही सब करके आई, वो नहीं लिखी हुई है, नहीं पढ़ी पुस्तक है। बहुतों ने कहा गुरु के विषय लिखो, तो गुरु लिखा है, कई बातें लिखी है, आप पढ़ो उस पुस्तकों को, आपको बड़ा लाभ होगा, ठीक आप समझोगे, कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। आप प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष जिन भाइयों ने गुरु बनाया है, जिन बहनों ने गुरु बनाया है, उनमें क्या फर्क पड़ा, लड़ाई करते हुए, जालसाजी करते हुए, तंग करते हुए, तो हमने सुने हैं, हमारे सामने ऐसी कथाएं हुई है, हमारे सामने ऐसे सज्जन आए हैं, जिन सज्जनों की यह दशा दुर्दशा हुई है, उन्होंने आकर के कहा है, उनको मैंने देखा है, लड़ाई करते हमने नहीं देखा, उनके साथ में क्या क्या दुर्पराज कर लिया है, ये आजकल के गुरुओं की महिमा है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना, सावधान रहो, भगवान का भजन करो। मैं कहता हूं तुम गुरु बना लिया तो निंदा मत करो, उसे अवगुण मत कहो, और अपना पिंड छुड़ाओ। गुरु रब तो तब से कार्य कार्य बजान उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधि अति। गुरु है, अभिमानी है, और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, और खराब रास्ते चलता है, यथेष्टाचरण करता है, ऐसा का त्याग तुरंत कर देना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। गुरु रप्यवलिप्त से कार्य कार्य बजान तो उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। ऐसे गुरु की त्याग की बात नहीं है, आपके दुख सहन की बात नहीं होगा। अरे भाई दुष्ट के पंजे में फंस गए, उसे निकलने से आपका कल्याण होगा, ऐसे दुष्टों के पंजे में फंसने से आप रास्ता भूल जाओगे, और कौन रास्ता बताएगा, इस वास्ते भाई त्याग, उसका त्याग कर दो, शास्त्री आज्ञा है, डरो मत आप कि गुरु के, अरे गुरु बड़ा है ही नहीं। देखो मेरे सामने कई भाई आए कि हमारे गुरु मत बनाए, उस समय हमारा भाव था, पीछे उनका आश्रम देखा था महामारा ने, अब क्या करे, हमारा भाव तो है नहीं, क्या करे। तो मैंने ये कहा तुम निंदा मत करो, पिंड छुटा लो, वहां मत रहो, उनकी बातें मत सुनो, उनके पास मत रहो, तुम कल्याण चाहते हो तो अलग हो जाओ, इतनी बात कहता हूँ, वैसे निंदा मत करो, उनका विरोध मत करो, भगवान का भजन करो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, तुमने गुरु बनाया ना, इस बात से तुम निंदा मत करो। परंतु शास्त्री आज्ञा होती है, उसमें तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, कान लेने का क्या किया, क्या उसे आदर किया, सत्कार किया, पटरी से पसरा जो प्राण मुक्त हो गया थी, एपी से प्रकट हो गया राक्षस रहा हूँ, ऐसे प्रकट हुआ। इस वास्ते उसको मारपीट करके दिखा कर ऐसा ही साथ आता है, मैं इतना कहता हूँ तुम देता मेरे को, पर उनसे पिंड सुधार लो, उनके पास मत रहो, क्योंकि पाप लगेगा, पाप तो लगना है तो आप वहां पर रहो तो ज्यादा लगेगा पाप, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा बच रही नहीं, भाव पूरा नहीं, जबरदस्ती वहां रहोगे तो दोष दो लगेगा, तुम्हारे पाप लगेगा, पाप वह रहने से, क्योंकि गुरु भाव कहाँ रहा, तुम्हारा भाव नहीं रहा, लोगों ने कहा है कि हमारा भाव था पहला, वो मेरा देखा उनके आचरण तो भाव गया नहीं, तो वहां से जरूर छोड़ जाओ, अलग हो जाओ, आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा। वैसे गुरु का त्याग करने के शास्त्र आज्ञा आती है, शास्त्र में हुक्म दिया है कि गुरु त्याग कर दो, इससे तुम्हारा भला होगा, इस वास्ते उसको त्याग कर देना का बिल्कुल छुट्टिया, बिल्कुल आपके खुद के मन में आ गया कि ये धोखा देते हैं, ये तो गुरु तो कही है धोखा देते हैं, तो उसके पास फिर रहते हो, ज्यादा तुम्हारा पतन बहुत हो जाएगा, तुम जान कर गए अपना पतन कर रहे हो, भाइयों से बहनों से मेरा कहना है चुप साहब अलग हो जाओ, और उनका संग बिल्कुल मत करो, उनका संबंध मत रखो, बिल्कुल मत रखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अगर संबंध रखोगे जबरदस्ती करोगे कहां तक कर सकोगे, जब हृदय में भाव नहीं रहा, मकान है ऊपर से फट गया, अब ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगा दी, बरसा इधर पड़े वो तो मकान गिरेगा, आपके गुरु जी के विषय में आपके मन में भाव ऐसा नहीं रहा तो ये तो भैया गिरेगा, तो आप अलग हो जाओ तो आपका भला होगा, सिर्फ कह रहे हो तो आपका नुकसान होगा, छोड़े बात है, अच्छी बात है, आपका खुद का भाव नहीं रहा फिर जबरदस्ती वहां रहते हो, बिल्कुल डरो मत। आजकल सज्जन पुरुष है वे डरते हैं कि हमारा अपराध हो जाएगा, हमारे को पाप लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, आप पाप से छूट जाओगे, आप निर्मल हो जाओगे, आपका कल्याण होगा, आपके भय में वो पाप लगता है तो मैं कहता हूं वो पाप फिर उतर जा, ऐसे गुरुओं के त्याग का पाप आपको लगे तो मेरे को दे देना, वो पाप लग पहले हुआ पाप लगता ही नहीं, क्या मेरे को पाप में शौक है, आप विचार करो, पाप आपको लगे ही नहीं, आप तो धोखे से बच गए, विश्वासघात से बच गए, इन पाप में लगेगा आपको, अगर वह वो पाप लगे वो पाप मेरे को देगा, वो पाप सब वह भोगने होते हैं, सभा में कहता हूं हजारों आदमियों की सभा के बीच बात कहता हूँ, आप वो पाप दे बिल्कुल दे लेंगे, आपको छूट होगी और वहां बन रहे हो उधर तो आपका कल्याण नहीं होगा, कल्याण बड़ी बाधा रहेगी, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, परमात्मा को प्राप्त, हे नाथ हे नाथ, भगवान के यहाँ गुरु बनाना नहीं बनाना खास बात नहीं है, भगवान गुरु भैया भगत प्यारे हैं, भगवान राम जी वनवास में पधारे तब बड़े बड़े मुनिजनों का आश्रम छोड़ करके शबरी के बाबर गए, शबरी क्या थी, जाति की भेड़नी थी, लोग छूने पर भी हाथ में छता लेते हैं, ऐसे उसके घर राम जी गए, अरे उसे हाथ से बेच पाए भगवान ने फल पाए, कितनी विलक्षण बात है, भगवान भाव देखते हैं, मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुखी ने, मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुखी ने, सबरी ने घेर जाय से देवालो भक्ति तने बस थाय से थाय से देवालो भक्ति तने बस थाय से, जिसके हृदय में भक्ति होती है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं मन पर तुम्हारे सबरी जाएंगे, सबरी जाति की विनती, बड़ी सारी पोती पुराने जमाने की थी, राम जी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी छोटे छोटे थे उनके चरण धोयर सदम आधम आधम आती नारी मंदारी अधम ते अधम अधम अति नारी अधम कौन के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण अधम उसे अधम कौन क्षत्रिय अधम ते अधम उसे अधम वैश्य उनसे अधम है शूद्र और उनमें अति अधम कौन के अशुभ उनमें फिर मैं स्त्री जाति स्त्री जाति में भी मैं मति बद अधम ते अधम अधम अति नारी तेन मैं मति मंदारी कह रघुपति सुनु भामनी बाता मानव एक भगति कर जाता मैं तो एक भक्ति मानता हूँ सच्ची भक्ति मुझसे डरती थी ऋषि मुनियों से कहीं मेरी छाया न पड़ जाए ऋषि मुनियों के ऊपर मैं अशुद्ध जाती हूँ छाया पड़ जाती अशुद्ध हो जाएगी छिप करके वहां नगरी लगा देती थी पंपा स्वरूप जाते थे तो रस्ते का साफ कर कांटा दूर कर देती थी खड़ी जमीन होती थोड़ी गांव बालू बिछा देती थी रात्रि में काम करती सेवा का या सुबह वहां से चुपचाप भाग जाती। जब महाराज उसका निरादर किया तो पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया। सबरी के निरादर करने से पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया। ऋषि मुनि ने कहा महाराज संध्या करें गायत्री करें ये रामायणी कथा है आप सुन लो पढ़ ले दू तो कैसे करें लोही और राध ऐसा हो गया जल सब खराब हो गया। आप समय तो ठीक हो जाए भगवान के हमें ठीक नहीं होता कैसे ठीक होगा शबरी के चरणों की रज्जी से ठीक हुआ है शबरी के चरणों से अरे शबरी का शबरी पैर धो दो सभी ऋषि मुनियों तो देखे वे देखती है अभी महाराज के सामने तो कह दिया और फिर ताड़ना करेंगे डरती सही डरती कामती नहीं नहीं तुम पैर दो इस पर पैर दो रहो ऋषि मुनि के ऐसे ऐसे महाराज कहते करो तुम हिम्मत हुई नहीं हुई सभी हिम्मत नहीं पैर कैसे रह गए पंपास रहो तुम्हें ओ सही जो मैंने पैर धोए जो निर्मल हो गया जल संतो संत महात्माओं की कृपा भगवान की भक्ति की कृपा भगत जैसा करना चाहे वो होता है भाई राम की चाहे सोई हुई करे अन्यता कोई नहीं कर सही कोई तो भगवान से आदर देते हैं वे भक्तों से है जो ऐसे बताते हैं भगवान को भी आदर नहीं देते ठगते वाले उनको बड़े खास नीचे बताया संसार में मान अधोगति जाने वाले हैं और उनको भी नीचे वाले हैं ये आप गाले आने और उनको भी मिल जाते हैं इस वास्ते ऐसों के परिंदे में नहीं फंसना मेरी ये प्रार्थना है फिर जैसे करो आपकी मर्जी गायों काटते हैं गायों का मैंने जोर से बात कही सरकार के सामने व्यवहार की बात परमात्मा की बात तो दूर रही व्यवहार की बात भी आज गायों इतनी काटी जाती है भैंस है गाय है भेड़ है बकरी है हाथियों का सांपों का सबका नाश कर दिया है ये सब खत्म हो जाएगे तो लाखों लाखों आदमियों को जीव का सरकार क्या देगी इसका उत्तर मेरे को मिला नहीं है आपको आप बताइए सरकार से पूछ कर बताइए मेरे उत्तर जी मैं चाहता हूँ दो बातों का मेरे प्रश्न है एक तो सरकार क्या देगी जीव क्या देगी ये तो कदम खत्म होने मैंने खुद रहे अभी हबड़ा में कलकत्ते के पास बड़े जोर से भूमि पूजन हो गया है बनाना मंदिर शुरू कर दिया है लोगों ने विरोध किया है माना नहीं है सरकार ने उसमें कारखाना बड़े जोर से करोड़ से माने जाएंगे पशु जैसे हैदराबाद में हुआ है इसी तरह से वो होने वाला है ऐसे में ऐसी दिशा होती है उन की तो ऐसी दिशा में हमें क्या दिशा हो गई उन लोगों को जीव का क्या दे दी आप लोग कृपा करके इसका उत्तर दे एक ये परिवार निर्णय करते हैं जैसे हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा। हिंदू बहुत बात करते हैं, मुसलमान नहीं करते, इतना उसे ही नहीं करते। ये जातियां बढ़ रही है, हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा। राजा का धर्म है किसी का नाश नहीं करना, अपनी प्रजा में सबका कल्याण करना। तो हिंदू धर्म का नाश हो, ये दो प्रश्न हमारे, इन दो प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं है। जोध में चतुर्मास था, गया चतुर्मास, अभी दोखा में था, दो चतुर्मास में मैंने बड़ी जोर से कही कि मेरे को उत्तर मिलने का सरकार के पास क्या उत्तर है, मेरे को नहीं मिला है। बड़ी गंभीर बात है, मामूली बात नहीं है। हिंदू समाज नष्ट हो रहा है, यार आप मानते हो नहीं, आपको कोई अच्छी बात कही जाए। महाराज जी, यहाँ प्रशासन ने यहाँ पर जनसंख्या दिवस मनाया, यहाँ पर प्रशासन ने, और यहाँ बच्चों को इस प्रकार की बनियाइन बांटी गई जिसमें 1100 करोड़ की जनसंख्या, संख्या बहुत हो रही है, 100 करोड़ है, बहुत भीड़ है। ये प्रचार के लिए भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो नियंत्रण होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस, वेशभूषा जनसंख्या दिवस मनाया है, और उसमें ये मुफ्त में बच्चों को बांटी गई, ये बच्चे पहने बनियाइन, जिसे प्रचार हुए कि जनसंख्या रुके। विश्व में जनसंख्या का एक चिंता है, हिंदू संख्या का नाश करने को हो रहा है। नहीं, मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि सरकार को कोई उत्तर दे रहे हैं। चौड़े कहा है, जोधपुर में कहा, और नौकर में कहा, और आपको भी कहा है, उत्तर दिए, मेरे सामने उत्तर नहीं आया है राज्य की तरफ से। पतन करने से जोर से पतन करने के लिए हिंदू धर्म का गायों का दो के बहुत आफत आ रही है। गायों लोगों ने अपने छोड़ दिए सही, वे बेचारी घूमती फिरती है, कई खेत में जानी धंधा पड़ता है। घास कम हुआ, इस साल घास हुआ नहीं, घास नहीं होने से बड़ी मुश्किल हो रही है। हजारों हजारों गायें बिना अन्न के बनवर, बिना चारे के, बिना पानी के प्यासे मर रही है, अन्न के पीछे मर रही है। सज्जनों ने कृपा की है, बहुतों ने अच्छा काम किया है, लोगों की रक्षा के लिए बहुत काम किया है, परंतु मनुष्य बचा नहीं सकते। गायों को गर्भरे को 5 वर्ष आता है, गाय खेती करने वाले, वर्षा भी हो रही, घास भी उड़ा, अपनी खेती अच्छी, ऐसी हालत में गायों को छोड़कर निकाल दी। अरे हिंदुओं की ऐसी दशा है, हिंदुओं के ऊपर कुठाघात हो रहा है, एक हिंदू धर्म एक गाय, दो पर बड़ी आफत आई हुई। भाई आप लोग कृपा करो, हिंदुओं को बचाओ और गायों को बचाओ। ये राजस्थान में बंद है कि गायों को नहीं जाए, इस बात से गायों हजारों हजारों गायों इकट्ठी हो गई है, उनके सारा मुश्किल हो रहा है, तूड़ी मंगवा रहे हैं, लाखों की दे रहे हैं, परंतु कहां तक बचाएंगे। ऐसी बातें हो रही है, ऐसे हिंदुओं की बात हो रही है। हिंदू धर्म रहना, हिंदू कौम रहना मुश्किल है। वही बात किया है, मानते हैं, आप भी नहीं मानते। आप जितने सचन है, चोटी बहुत कम आई होगी। हिंदू बना चोटी सूतन, चोटी धोती दो नहीं है, बहुत कम होगी। और रात्रि को आप लुंगी पहनते हैं तो 3 काम मुसलमानों को करना नहीं पड़ेगा। आपको मुसलमान बनाने में ना तो चोटी काटनी पड़ेगी, ना सूत्र लेनी पड़ेगी, ना लुंगी पहनानी पड़ेगी, केवल सुन्नत करना पड़ेगा। सुन्नत करना बस मुसलमान बने, बस बिना चोटी हो ही गए। एक सुन्नत करना बाकी है, वो मुसलमान कर देंगे, वो बड़ा बन जाओगे। हिंदू धर्म की तरफ आपकी आराधना हो रही है, किसी का नाश करना हो उसके राष्ट्र रिवाजों पर, उसके सिद्धांतों पर घृणा पैदा कर दो, उनकी अरुचि पैदा कर दो, उनका विनाश हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों कृपा करो, कृपानाथ चोटी रखो, धोती पहनो, धोती में फिर भी मैल लगे, चोटी में कौन से पैसे लगते हैं। आपसे प्रार्थना है, प्रेम से आप चोटी रखो, क्यों चोटी रखो, तो चोटी चली गई मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, हिंदू बड़ा कहाँ रहा, हिंदू का चिन्ह चोटी भी आपके पुस्तक में नहीं है, अब हिंदू कैसे कहलाते हो आप, हिंदू अपने आप को कैसे मानते हो, चोटी भी नहीं आपने मानी, तुम से अग्नि देव विजाती नाम ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु अग्नि देव अग्नि अग्नि कई सुना धुआं निकलेगा बजाय अग्नि कई सुना धुआं निकलेगा, अग्नि है देव है वो देव का है चिन्ह ऊपर चोटी धुआं की तरह, वो गुरु चिन्ह भी आपने छोड़ दिया तो आप क्या दशा होगी, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है बहनों माता से लड़ी है छोटे छोटे से लोगों चोटी रखो चोटी बनाओ सबको कृपा करो, कृपानाथ थोड़ा सा हिंदू धर्म बच जाए इस वास्ते करो, आपको पुण्य होगा चोटी करने से आपको पाप लगेगा, चोटी नहीं होता उसका पिंड और पानी साथ नहीं देता, यानी ऑपरेशन कराया हुआ नसबंदी किए हुए आदमी का पानी नहीं दिया था, पिंड नहीं हुआ पिंड पानी नहीं हुआ, आज सुबह भी सुनाया था आपने सुना होगा, आप इतने अशुद्ध हो गए देवल हो गए आपके हाथ का पानी बने रहेंगे पानी भी आपके हाथ का पिंड देंगे, क्योंकि आप अंग भंग हो गए और जब मामूली बात है अंग भंग हो जाए तो उसी बने नहीं चलते और जब पिंड अब इतनी बातें मैं कहा तो उतर दू, मैंने सुख सुख सबसे कहा है आप कृपा करो कृपा ना सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ करो पर नाम जपो भगवान भगवान के गुण गाओ चरित्र पढ़ो रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो और भगवान के नाम कीर्तन करो, चोटी रखो धोती पहनो, धोती में विकल्प लगे तो चोटी में तो कुछ आपका लगता ही नहीं, कम से कम कम से कम सगा ने घर सगा आया लागे खेचा तान रावण जी से जैसे उतरिया था ना इस देव यार आपको सौ ने इस दिशा में तुम लोग चोटी तो नहीं क्या है क्या खर्च होता है चोटी लगने से क्या लाभ होता है हमारे को बताओ, हम भी जाएंगे अगर नाम ना बोलो नुकसान है, इस बात से आप लोगों से प्रार्थना है चोटी रखो बाल बच्चों को वैसे दे बनाओ, वेशभूषा पांच चीज है कल्याण करने वाली, आपकी वेशभूषा और आपका व्यवसाय धंधा और आपकी भाषा और आपका खान पान रोटी और बेटी और व्यवसाय और आपकी वेशभूषा ये आपकी जाति की रक्षा करने वाली है, पगड़ी से आदमी कहते हैं ओ स्वर है ये माहेश्वरी है पगड़ी से मानो पगड़ी से वो पगड़ी आज नहीं आज दूधी नहीं आज चोटी नहीं आप कैसे कैसे हिंदू बने तुम्हारा, पांच चीजें पांच वेशभूषा आपकी और बोली भाषा आपकी और आपका व्यवसाय धंधा व्यापार आदि और रोटी और बेटी बेटी देना करना ये पांच चीजें आपकी जाति की रक्षा करने वाली, सिर्फ रोटी आपकी रक्षा करने वाली है उसको आपने छोड़ दिया बड़ा भारी अनर्थ हुआ है, कृपा करो दिल्ली में मेरे हाथ ऊंचा करो, लोग खड़े होंगे सब खड़े हम सोच लेंगे सब सोच लेंगे, नोखा में हुआ नोखा में भी खड़े आदमी तो नहीं हुए हाथ ऊंचा किया आप सब चोटी रह गया, ऐसे आप लोगों से प्रार्थना है चोटी रखो इतनी कृपा रहो थोड़ी सी कृपा क्या थोड़ी सी सब केस रह जाए क्या हर जाए आप बाधा क्या लगी, आपका दान पूर्ण नहीं होता है दान का पुण्य नहीं होता है आपके पिंडों का पिंड नहीं बैठे आपके पानी नहीं पीता जो बड़े लोगों को पानी दिया नहीं लगता है वो नहीं लगता है, ऐसा अनर्थ मत करो बड़े लोगों भी नरको मत करो, बस नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई अपने एक पुस्तक है गुरु की कृपा में कल्याण नहीं होता है क्या ऐसी पुस्तक है उस पुस्तक एक संकल्प पत्र है ग्रहण और त्याग के नियम, संकल्प पत्र बहुत है बहुत नियम पालन करना वे देना चाहते हैं, आप थोड़ी देर बैठो थोड़ी देर सुनो आज आज ये सुनाते हैं आपको तकलीफ नहीं देंगे, कल परसों हम तो चले जाएंगे उसे आपको दुख नहीं देंगे हम सुन दो। चतुर्वेदी।